In. Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Frankrijk komen de uitslagen binnen van de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Volgens een exit poll van Ipsos Talan krijgt het linkse blok van het Nouveau Front Populaire, NFP, de meeste zetels. De partij van president Macron zou op de tweede plaats komen en het rassemblement van Marine Le Pen op de derde plek wat betreft zetelaantal. Frank Renaud, daar gaan we naartoe. Correspondent in Parijs. Die exit poll, gaat er nog iets veranderen de komende uren, denk je? Nee, wat je ziet eigenlijk is dat deze prognose die nu gegeven is door Ipsos, die geüpdate prognose, dat die de trend bevestigt die we om 8:00 al zagen. De NPF gaat op kop met aantallen zetels, maar de afstand tot de nummer 2 wordt iets groter. Tot de afstand van partijen van Macron, president Macron, die als tweede eindigde. Die afstand wordt iets groter, dus het wordt bevestigd door de cijfers nu dat die NPF gaat winnen. Maar de afstand tussen Macron en Le Pen, de partij van Le Pen, wordt ook iets groter. Dus dat Le Pen gaat verliezen lijkt ook iets zekerder te worden. Dus de trend wordt bevestigd die we om 8:00 zagen. Links wint en radicaal rechts verliest. Ja, we hoorden eerder al een reactie van Bardella. Hè? Dat is de premierskandidaat van het Rassemblement. Hoe reageert links eigenlijk op deze toch wel behoorlijk verrassende uitslag? Althans, uitslag, exit poll. Nou, links is natuurlijk blij. Er wordt feest gevierd in verschillende steden, onder andere in Parijs, maar ook in veel andere grote steden gaan mensen de straat op, wat niet zo gek is, want die linkse coalitie haalt veel stemmers uit de grote steden, vooral veel jongeren ook. En zij zeggen dat dit een duidelijk signaal is van de kiezers, dat zij geen regering willen met de Rassemblement National van Marine Le Pen. Dat dit een duidelijk signaal is dat ze vinden dat links moet gaan regeren en niet rechtsradicaal. Opmerkelijk was net ook zojuist nog een uitspraak van een van de leiders van de Groenen. Die zitten ook in die coalitie en die zei, wij gaan nu voor Robin Hood spelen. Nou, je weet het, hè? Robin Hood, dat was degene die gaat stelen van de rijken om het aan de armen te geven. En dat zou je, als je het een beetje plat zegt, ook zo in het programma van die linkse coalitie terug kunnen vinden. Want dat Nouveau Front Populaire stelt voor om bijvoorbeeld de minimuminkomens te verhogen, de eerste levensbehoeften, de prijzen daarvan, zoals voedsel, te bevriezen en bijvoorbeeld veel meer belasting te heffen voor rijke Fransen en voor bedrijven. Ja, dat linkse blok moet het dus op heel veel punten nog met elkaar eens zien te worden, wat me een lastige opgave lijkt. We hebben ook een reactie van premier Attal, dat is de premier die nu zit. Hè. Die is van dezelfde partij als Macron. Die heeft gezegd, maandag dien ik mijn ontslag in bij Macron. Ja, dat was een eerste reactie van de premier. Hij zegt, maandag dien ik mijn ontslag in bij de president, bij president Macron. Dat is natuurlijk de standaardprocedure. Zijn partij heeft verloren en dan is het de bedoeling dat je je ontslag inlevert. Maar, zei hij ook, ik zal de taken waarnemen zolang als dat nodig is, tot er een nieuwe regering is. En dat zou best nog wel eens eventjes kunnen duren, want het nieuwe parlement in die nieuwe samenstelling komt pas over anderhalve week voor het eerst samen. En dan komt er een regering, dan moet er ook een premier worden benoemd, dan worden er commissies ingesteld, de parlementsvoorzitter gekozen. Dus voorlopig zal Gabriel Attal, de premier van president Macron, de zaken nog blijven waarnemen. Maar formeel dient hij dan morgen zijn ontslag in, ja. En dan moet er op termijn natuurlijk een opvolger van hem komen. Die is dan waarschijnlijk, dat is dan waarschijnlijk iemand uit het linkse blok. Wordt er al over gespeculeerd wie dat zou kunnen zijn? Er wordt ontzettend veel over gespeculeerd. Alleen is niemand het erover eens. Want we hadden het er al eerder over dat linkse blok is intern ook heel erg verdeeld. In dat blok zitten sociaaldemocraten, maar ook communisten. Heel veel verschillende varianten, radicaal en gematigd. En er zijn ook heel veel meningsverschillen over het programma. Over kernenergie verschillen ze bijvoorbeeld. Maar ook dus over dat premierschap. Tijdens de campagne zelf waren zij de enigen die geen premierskandidaat naar voren hebben geschoven. Gewoon omdat ze het onderling niet eens waren wie het moest worden. De LFI, dat is een van de radicale leden, een van de radicale partijen in de coalitie, die wilde bijvoorbeeld sommige leden Jean-Luc Mélenchon naar voren schuiven, maar die is heel erg omstreden weer. En de socialisten hebben bijvoorbeeld weer gezegd, wij weigeren dat Jean-Luc Mélenchon de premier wordt, terwijl die dus deel uitmaakt van die eigen coalitie. Nou, dat geeft een beetje aan hoe de spanningen intern zijn. Ja, het zijn allemaal kleine linkse partijen die met elkaar samenwerken. Dus nog maar de vraag of die het op alle punten met elkaar eens gaan worden. Dat moeten we dus afwachten. Dankjewel, Frank Renaud vanuit Parijs. We gaan naar Matthijs van der Wiel, ook in Parijs. Je was daar straks op een bijeenkomst van het Rassemblement. Waar ben je nu? Ja, in het oosten van Parijs, bij metro Stalingrad. En dat is de plek waar La France Insoumise, de radicaal linkse partij waar Frank het net over had, bijeen was. Met toespraken net op het podium en gezang. En heel veel ongelooflijk blije mensen op straat. Auto's die komen langs, die toeteren en mensen gaan juichen en er wordt gezongen. En mensen die ik spreek, die zeggen, wat een ongelofelijke opluchting. We hebben wekenlang gedacht dat Marine Le Pen, dat haar partij zou doorbreken, de macht zou grijpen. Daar waren we echt ontzettend bang voor, zeggen deze mensen. En het omgekeerde is gebeurd. De opluchting is gigantisch. Ook al weten deze mensen die nu hier feest aan het vieren zijn, dat het ontzettend moeilijk zal zijn ook met, dat is waar, de meeste zetels, maar geen absolute meerderheid en zoveel oneenigheid om dan ook te gaan regeren samen. Ja, nu weten we dat het linkse blok dat het bestaat uit allerlei verschillende linkse stromingen. Hè. Hoe zit het eigenlijk met de aanhangers van dat blok? Zijn die ook allemaal zo onderling verdeeld? Hebben ze alleen maar hun weerzin tegen het Rassemblement gemeen? Nou, of niet? Dat is wel wat hun heeft samengebracht nu, waardoor ze binnen een recordtijd, vlak nadat Macron het parlement ontbond, die samenwerking hebben kunnen opstarten, een gemeenschappelijk programma. Alle krachten verenigd, dus de districten verdeeld. Wie ergens de grootste kans had om te winnen, die werd dan de kandidaat. Dat heeft ontzettend goed gewerkt. Maar ja, het verleden heeft aangetoond dat die samenwerking van links ook heel broos kan zijn. Dat er ook fundamentele verschillen zijn tussen de klassieke socialistische partij en bijvoorbeeld La France Insoumise, waar ik nu ben. Dus ja, dit is gewonnen. Maar wat hierna komt, zeggen ook de mensen hier heel realistisch, dat wordt erg lastig. Is één groot vraagteken. Ja, wat vertellen, want ik neem aan dat je mensen gesproken hebt daar op straat. Wat zeggen ze tegen jou? Nou, ze zijn vooral heel erg trots op de manier waarop campagne is gevoerd. Hoe het land zich heeft gemobiliseerd, zeggen ze. Hoe mensen campagne zijn gaan voeren. Ik heb dat zelf ook gezien. Dat mensen uit districten waar de strijd niet zo spannend was, met de trein naar een ander district gingen om daar mee te werken aan de campagne. Een jonge vrouw die ik net sprak, die zei: ik heb mijn hele familie ingeschakeld. Al mijn vrienden, al mijn familie gebeld. Uitgelegd waarom het zo belangrijk is, zo belangrijk was nu om hier. Je hoort het getoeter en dan komen de auto's langs en dan gaan mensen schreeuwen op straat. Het is geweldig, super, roept deze mevrouw. Het gaat dan de hele tijd zo door hier. Al die energie, die ontlading, die komt eruit. Die energie die ze gestoken hebben in die campagne, daar waren ze heel erg trots op. Hoe ze met z'n allen heel hard daaraan hebben getrokken in die hele korte, hele intensieve campagne van deze verkiezingen. Vreugde daarop staat in Parijs bij de aanhangers van links en relatieve stilte aan de rechterkant. Rassemblement National, wat dus volgens de exit polls gaat verliezen. De derde partij wordt. De exacte uitslag weten we nog niet. Die weten we pas vannacht of morgenochtend. Overig nieuws dan. In België is een 65-jarige vrouw om het leven gekomen bij een duo parachutesprong. 30-jarige instructeur met wie ze de sprong maakte is ernstig gewond geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in de Vlaamse gemeente Diest in de buurt van Hasselt. Volgens de autoriteiten klapte de parachute vlak boven de grond ineens dicht. Waardoor dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken hebben in Oekraïne ontmoeting gehad met president Zelensky en hun ambtsgenoten. Ze hebben Zelensky verzekerd dat de nieuwe Nederlandse regering Oekraïne blijft steunen. De levering van F-16's gaat dan ook onverminderd door. Ook is Zelensky gezegd dat Nederland een voortrekkersrol wil blijven spelen als het gaat om internationale steun voor Oekraïne. Dat wil het kabinet volgende week ook laten zien op de NAVO-top in Washington. Brekelmans en Veldkamp spraken Zelensky vandaag in de havenstad Odessa. En de 9e etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Tourguis. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pidcock. Deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer, met start en finish dus in Troyes, moesten de renners over 14 gravelstroken. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen. Toen bleek dat ze ten opzichte van elkaar geen tijd hadden verloren. De verschillen in de top bleven gelijk. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht valt op een enkele plek een bui, maar daarna klaart het op. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt ook de zon geregeld. Het wordt maximaal 22 graden. Ster. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Sunweb heeft last minutes naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekke band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn. Suze van Kleef. Goedenavond, welkom bij het laatste uurtje sport van dit weekend. 32 kilometer stofhappen en stuiteren over de kiezels en stenen. De 9e etappe in de Tour de France was een spectaculaire gravelrit. En ook al was het loeizwaar, het was ook genieten. Met name een Frans polderlandschap met die donkergele kleur van al die graanvelden. Ze noemen ze dit gebied niet voor niets de graanschuur van Frankrijk. En dan stijgt die enorme witte stofwolk op. Een gigantische stofwolk. Wat een fascinerend gezicht. We blikken terug op een bijzondere koersdag met oud-renner Sebastian Langeveld. Een dikke tranen op Silverstone. Niet van verdriet, maar van pure vreugde. Formule 1-coureur Lewis Hamilton was weer eens de snelste op zijn thuiscircuit. En daar was hij maar wat blij mee. Every day getting up, trying to fight, to train, to put my mind to the task. And work as hard as I can with this amazing team. I'm forever grateful to... to everyone in this team, everyone at Mercedes. En Femke Bol is klaar voor de Olympische Spelen. Bol liet bij de FBK Games in Hengelo nog één keer zien op Nederlandse bodem voor ze naar Parijs vertrekt. En ze won de 400 meter. 50-04. Een geweldige tijd, hoor. Geweldige tijd voor Femke Bol. Ook zij is klaar voor de Olympische Spelen. Het is geen Nederlands record, maar wel de winnende tijd op de 400 meter. En we gaan natuurlijk ook even langs bij het Nederlands elftal. De dag van Oranje. Want het is the day after voor het Nederlands elftal. Voor het eerst in 20 jaar staan de oranje mannen weer in de halve finale van een EK voetbal. Na een krappe zege op Turkije. Wie wordt de laatste halve finalisten? Gaan we opnemen woensdag in Dortmund tegen Engeland. Memphis en dan het schot, eerste doelpoging. Als Memphis die bal gewoon erin schiet. Hier had Nederland al na een minuut de score kunnen openen. Müller, goeie voorzet van Müller in de goal! Oh nee! 1-0 Turkije! Je komt achter, de vechter terug. De paai die moet voorzetten, de kopbal en de goal! Ja, Stefan de Vrij scoort! Het is 1-1. Dan moet je het gewoon laten zien, weet je. Het is alles of niks. Daar komt de volgende kant! Ja, die gaat erin! Ja, ja, ja! Het is 2-1! Het is Koning Gakpo die scoort! Oh, ho, ho. Veel karakter getoond. Maar we zijn er nog lang niet. De Turken komen met Arthur Koglu. Ja. Hard gevochten uiteindelijk en gewonnen. Wil jij even stoppen met een voorschot op Dortmund, Arman Afsaroglu? We moeten dit voelen met z'n allen. Ik denk ook wel dat echt iedereen dit voelt. En ook de fans, het hele land. We gaan ervoor. Daar is een eindsignaal. Nederland krijgt Turkije op de knieën. Ja, dan ben je super blij. We gaan naar Dortmund. Een van de mooiste stadions waar je kunt en mag spelen. En daar nemen we het op tegen Engeland. Oranje Watcher Thierry Bang, goedenavond. Goedenavond, ik ben weer helemaal terug ja, in het ook. Stadion. Ik zat helemaal te genieten, maar ook die adrenaline en een beetje angst. Alles kwam er helemaal terug hierin. Gisteravond was dit dus. We zijn 24 uur verder. Wat voor 24 uur waren dat voor Oranje? Ja, heel ontspannen. 24 uur nagenieten. Eigenlijk begon het al met de beelden in de kleedkamer. Hè? Met Viva Hollandia zingen ze daar gewoon mee, zag ik. Ja, ging goed los, dansende, ja. Ja, ging goed los. Denzel Dumfries en dance moves. Xavi Simons waren mooie beelden op social media. Oranje sliep nog in Berlijn. En vanmorgen pakten ze de trein, uurtje of 11, richting Wolfsburg. Ze hadden hier vanmiddag een training. Daar waren gasten welkom. Bij gasten denk ik sowieso aan pers natuurlijk, want dat zijn we zelf. Maar dan denk ik ook aan familie. En wij waren er braaf, maar er was eigenlijk meer pers dan familie. Dat viel dan weer een beetje tegen. In het stadion gisteren wel heel veel familie. Maar blijkbaar heeft niet iedereen de moeite genomen om hierheen te komen. En ja, dat snap ik ook wel als je hier al een paar keer bent geweest. Het voelt een beetje als een straf dat Wolfsburg misschien... Nee, dat is een beetje geintje hoor. Het is heerlijk weer, het is heerlijk rustig hier. Maar er was maar weinig familie. Ik heb de dochters van Mark Vlekken gezien. Die hadden vanmiddag nog vrij. Dus die was hier in de buurt van van ons hotel toevallig in de speeltuin beland. Kijk, een training, je noemt het zo, maar na de kwartfinale was het vast geen zware training, toch? Vooral veel lachen en een beetje relaxen? Precies dat, ja. Alles behalve een zware training. Nou is dat nooit zo voor de basisspelers. Die gaan altijd een beetje fietsen, een beetje de boel losgooien, een beetje lol trappen eigenlijk. En dan kijken ze normaal gesproken naar de reserves die dan wel vol aan de bak moeten. Nou, dat viel nu eigenlijk ook wel mee. Ik heb een footvolley spelletje gezien. Mooie omhaal van Joshua Zirkzee, die gisteren zijn debuut maakte. En Ian Maats is er weer bij. Dat is het goede nieuws van vandaag. Hij was er niet bij in Berlijn. Bleef in zijn eentje achter, want hij was ziek. Volgens zijn vader had hij wat verkeerds gegeten. Nou ja, inmiddels voelde hij zich weer goed en kon hij weer bij de groep aansluiten. En verder lijkt iedereen op het eerste zicht klachtenvrij. Het was vooral herstellen vandaag. Prima. Het gaat hier in Nederland veel over Wout Weghorst. Overigens ook in Engeland. Hij maakt natuurlijk wat los bij Oranje. Vraag is of hij tegen Engeland niet gewoon moet starten. Discussie loopt voor met eventueel misschien Memphis om hem heen. Eigenlijk zoals ze eindigde. Wordt daar bij jou ook over gesproken? Ja, natuurlijk. Ja, alweer wil ik eigenlijk zeggen. Want die discussie die blijft een beetje dooretteren. Ja, volgens mij is Wout Weghorst ook bij de Nederlandse fans die hier dan spreekt, is hij echt een publiekslieveling. Hè? Iedereen heeft het over Wout Weghorst. Ja, hij brengt natuurlijk ook wel echt wat in dat team. Ik sprak gisteren Cody Gakpo en ik zei, wat doet die Wout Weghorst nou met jullie? En hij zegt, hij maakt ons allemaal een stukje beter. Nou, dat is toch wel handig tijdens wedstrijden. Met zijn energie, passie en strijd. En ik ben het eigenlijk wel eens met Gakpo. Want door Weghorst ging Depay dan ook weer beter voetballen. Daarvoor amper gezien, had het echt lastig. En vervolgens ging hij wat naar achter Weghorst spelen. En leek hij het wel heerlijk te vinden. Kwam wat beter in de wedstrijd. Koeman werd ook gevraagd na afloop door collega Jeroen Stekelenburg van ja, dit is je plan B, maar is het ook niet gewoon een keer je plan A? Die hield het een beetje open. Maar ja, die heeft het ook steeds over starters en finishers en andere ingewikkeld gepraat. Maar ja, als je start met je finisher, maak ik het ook nog even ingewikkeld. Ja, dan wie moet er dan finishen? Hè? Dus ik denk eigenlijk dat hij dat helemaal niet gaat doen. Maar het is wel een leuke discussie voor de komende dagen. Ja, we kunnen daar nog 3 dagen mee voort. Hoe zien de komende dagen eruit richting Dortmund, richting die wedstrijd tegen Engeland? Nou, alleen maar discussiëren dus. Ja. Morgenochtend hebben we een pers. Ja, morgenochtend is er een persconferentie. Daar schrijven Cody Gakpo en Mickey van de Ven aan. Over goede invallers gesproken trouwens. Nou. Mickey van de Ven gisteravond, erg knap. Daarna gaan ze trainen, dat is besloten. Want dan begint de echte voorbereiding richting die halve finale. En aan het einde van de middag iets nieuws. Valentijn Driessen van de Telegraaf, die drong er echt op aan bij een persconferentie. Die zegt, Ronald Koeman, we hebben je een week niet gesproken. Zou je de volgende keer niet gewoon eens een keer met ons koffie willen drinken? Nou, dat gaat gebeuren. Ronald Koeman gaat zich melden bij de Nederlandse pers. Eerst bij de geschreven media en daarna gaat hij de tv-stations ook nog te woord staan. Nou, dat wordt een ervaring. Ik wens je daar veel plezier en succes wel mee. Dank je wel en nou, tot morgen dan. Dank je wel. Hoi hoi. Ja, Nederland dus tegen Engeland in die halve eindstrijd. Een tegenstander die lastig te peilen is. De finalist van het vorige EK overtuigt bepaald niet dit toernooi, maar heeft dus wel weer mooi de laatste 4 bereikt. En zo groeit gaandeweg het vertrouwen in toch een goede afloop. Een verslag van Jan Kees van der Kun. We're just looking for Berlin. We're heading to Berlin. Berlin? Yeah, we've got a trophy to lift, haven't we? Ja. Werkelijk geen voetbalsupporter opportunistischer dan de Engelsen. Want meer nog dan Nederland ploetert Engeland zich door het EK. En nog veel meer dan in Nederland dromen ze al hardop over een glorieuze afloop. We're gonna lift that trophy, my friend. Yeah! Come on, the boys. Yeah. En tegelijkertijd is de kritiek niet van de lucht als er tijdens de wedstrijd een paar ballen breed gaan in plaats van diep. Want die kritiek blijft overeind. Engeland speelt boring voetbal. Slaapverwekkend is het. Maar oud-international Matt Upson merkt ook dat die kritiek het uiteindelijk aflegt tegen de euforie. Zeker nu de finale lonkt. We win voetbalmatches. Whether it's by penalties or last minute goals. And so many times England have been in big tournaments, been playing really well and then we go out. So we're still in and we're winning. I think that's just all that matters at the moment. En zo denkt de hevig bekritiseerde bondscoach Gareth Southgate er dus ook over. Hij biedt vriendelijk zijn excuses aan voor het weinige amusement dat zijn team biedt. Maar veranderen gaat hij het absoluut niet. Well, I'm sorry for that, but these are not normal football matches. These are national events with huge pressure. But we're in a third semi-final in four tournaments. So I'm so, so proud of them. Die druk is inderdaad enorm. De Engelse internationals krijgen er al wekenlang van langs. Op tv, in kranten, op social media en zelfs in de stadions. Waar elke actie live gerecenseerd wordt. Echt door tientallen, honderden supporters. Zodanig dat het echt hoorbaar is op het veld. They have been out on the pitch with a lot of pressure to have to perform better. And they feel that, right? Yeah, absolutely. Even if they say they don't. Oh, they're human. Human beings, you can't not feel it. Upson kan het weten. Hij speelde het WK van 2010, waarop hij scoorde bovendien. Hij ziet in de huidige generatie een groep die bovengemiddeld goed bestand is tegen die druk. I think the team is got some character, it's got some spirit, it's got a togetherness as a group. And that is actually probably what wins tournaments more than good football. Want het goede voetbal is er dus absoluut niet. Zozeer zelfs dat het spel van Nederland zelfs heel veel meer indruk heeft gemaakt. It looks more fluid probably than how England have played so far. In this tournament. En om Nederland onschadelijk te maken, moeten de Engelsen volgens Upson vooral Cody Gakpo aan de ketting leggen. I think Cody Gakpo is having a really good tournament. He's starting to really come into his own. He looks fit, he looks energetic. And I think he's a real threat. Obviously, England will know a lot about him, having played in the Premier League. But you know, I think he's a player that's in good form at the moment. En is er dan een favoriet woensdag in Dortmund? Upson durft het niet te zeggen. Maar de fans, ja, die weten het wel. Back to my question, which way is to Berlin? Let's get a taxi. Berlin all the way. Berlin all the way. We praten nog even door over de Engelsen met Tom van Hulsen, voetbaljournalist en specifiek kenner van het Engelse voetbal. Tom, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent in Engeland. Volgens mij op dit moment op het station op de terugweg. Je hebt gisteravond de wedstrijd van Engeland in Birmingham gekeken, als ik het goed heb. Staat daar het land nou al een beetje op zijn kop? Nou ja, best wel. Ja, ja, met die Engels is het eigenlijk altijd hetzelfde. Ze denken voor elk toernooi dat ze het allerbeste team hebben en dat ze kampioen gaan worden. Maar naarmate het toernooi vordert, worden ze kritischer en kritischer. En dat is ook dit keer weer het geval. Want ik heb gisteravond inderdaad in Birmingham in de pub zitten kijken. En nou, om me heen was het een en al gescheld en gevloek. Maar toen het eenmaal zover was dat ze wonnen, ja, toen was de tent te klein. En nu denken ze natuurlijk weer dat ze het allemaal gaan winnen. Ja, het cliché is toch altijd een beetje keep calm and carry on. Maar dat is wat Engelsen wat voetbal betreft niet zo. Hè? Er zit een hoop emotie, hoge toppen die verdalen. Ja, ja, inderdaad. Ja, ik zat in die pub zat ik naast een meneer uit Cameroen die in het ziekenhuis van Birmingham werkte. Op de mental hair care, dus een echte meneer van de zorg. Maar die zat de hele wedstrijd naast me. Zat hij alleen maar te roepen om een wissel voor Harry Kane. Ontzettend fanatiek. Tijdens de penalty-serie pakte hij een soort voodoo-kruis. En ja, je zal het geloven of niet, maar dat die speler van Zwitserland die strafschop miste, Akanji, de penalty wilde gaan nemen, richtte hij dat op het scherm. En nou ja, Zwitserland miste en Engeland ging verder. Nou ja, en toen de pub waar ik was, die ontplofte werkelijk. Mooi. En tegen Zwitserland was het, nou ja, wederom behoorlijk slaapverwekkend wat het Engelse elftal liet zien. Verwacht je eigenlijk ook zo'n wedstrijd tegen Oranje? Ja, eigenlijk wel. Ja, slaapverwekkend. Ja, als je de neutrale kijker zal het slaapverwekkend gevonden hebben. Die Engelsen vonden dat niet, hoor. Die leefden de hele wedstrijd ontzettend mee. En ja, zo kijken die Engelsen. Als er maar gewonnen wordt, dan is het goed. Maar ze zien ook wel dat het spel niet echt hoogstaand is. Nee. Alleen, ja, Gareth Southgate, hoe die het flikt, doet hij het. Gisteren was zijn 100ste wedstrijd als manager. En hij haalt wel resultaten. In WK 2018, halve finale, het vorige EK, de finale op een strafschop verloren. En nu staat hij toch maar weer in een halve finale. Ja. Dus ja, hij doet het wel, maar het spel is niet sprankelend. En het zal tegen Nederland ook niet zo zijn, want hij zal weer zeer behoudend gaan spelen. Berekenend. En ja, het wordt een close wedstrijd. Ja, als we heel even eerlijk zijn, heeft Nederland natuurlijk ook geen verpletterende indruk gemaakt qua spel. Hoe kijken ze in Engeland naar die halve finale? Nou, ze schatten Nederland wel hoog in, hoor. Ik heb verschillende mensen horen zeggen dat ze Nederland de favoriet vinden. Ja, vanochtend kwam in de krant dat Cody Gakpo bij de bookmakers op nummer 1 staat om topscorer van het toernooi te worden. Dat is er ook wel een speler tegen wie ze opkijken. Ronald Koeman heeft natuurlijk een grote naam. Oranje heeft sowieso een grote naam in Engeland. Voor Nederland met 3 keer Van Basten. Ja, ze zijn wel bang voor Nederland. Maar ja, het is net als bij andere wedstrijden ook hiervoor. Vooraf denken ze, het wordt helemaal niks. Tijdens de wedstrijd dan komt de hoop. En als ze gewonnen hebben, ja, dan staat het hele land op zijn kop. Ja, je zei al, het resultaat is er wel. De afgelopen weken was er ook heel veel kritiek. Is die nu helemaal weg omdat het resultaat er is? Of blijft dat wel doorsluimeren? Nee, dat blijft doorsluimeren. Hè? Gareth Southgate die kan alleen maar overleven als die de Europese titel pakt. Dat is de enige manier. En al komt hij in de finale en hij verliest weer op een strafschop, net als de vorige keer. Ja, dan gaat de hele media en het hele land valt weer over hem heen. Dat is zijn lot. Ik heb wel een beetje met hem te doen. Want ja, zoals gezegd, zo slecht doet hij het niet. Hij doet het eigenlijk hartstikke goed qua resultaat. Ik denk dat de spelers, dat zie je altijd bij de Engelsen, die zijn erg moe aan het eind van een lange seizoen. Harry Kane is ook nu moe. Phil Foden is moe. En met die spelers moet Southgate het toch maar doen. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom hij zo behoudend speelt. Maar ja, wel met het resultaat, althans tot dusver, hè, de halve finale. Ja. Engeland is natuurlijk het land van het gokken. Je noemde de boekjes zo eventjes. Doe jij maar. Wordt het het land waar je expert van bent of het land waar je vandaan komt? Nou, voor mij is het een moeilijke keuze, want ik draai Engeland een warm hart toe. Eerlijk gezegd hoop ik toch dat Oranje gaat winnen. Ik verwacht dat die Engelsen het toch weer gaan flikken met die Southgate. Dus ik verwacht dat Engeland doorgaat. Maar het zal een erg close wedstrijd worden. Hè? Ik verwacht ook niet al te veel doelpunten. Nee. Maar wel weer een hele spannende wedstrijd. Je kan wel zeggen saai, maar spannend zal het in ieder geval zijn. Slaapverwekkend zal het niet zijn, ook niet voor de Oranje fans natuurlijk. Want het wordt inderdaad een wedstrijd tussen twee teams die dicht tegen elkaar, bij elkaar liggen. Tom van Hulsen, niet het antwoord waarop ik hoopte, maar wel eerlijk. Dank je wel. Graag gedaan. Chris Berry met Holy Joe. Femke Bol heeft haar laatste race op Nederlandse bodem voor de Olympische Spelen van Parijs gewonnen. Bij de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo liep de atlete naar een tijd van 50.04 op de 400 meter vlak. En Bol genoot van haar thuisrace en de sfeer in het stadion. Ja, dit publiek is geweldig. Dus heel blij met zo'n geweldig evenement in Nederland. Wat wilde je vandaag, hoe wilde je vandaag gaan lopen? Wel... wat harder openen dan normaal of gewoon goed hard openen en dan door blijven gaan. Hoe is het met de vorm? Denk maar goed. Ik hoop het, de spelen komen eraan. Ik bedoel eigenlijk, zit je nu op je topvorm of dicht tegenaan? Ja, de spelen zijn op mijn topvorm, nu nog niet. Wat ga je de komende weken nog doen? Je hebt nog Londen, maar kun je iets vertellen over hoe je nu richting de Spelen gaat toewerken? Is een Diamond League wedstrijd nog? Ja, ik heb nog geen wedstrijd. Daar goed naartoe werken en een goede horde race neerzetten. En gewoon de punch op de i aanzetten. Ja. En uitrusten. Ja, daar een goede balans in zoeken? Ja, maar dat doen mijn coaches 100%. Hoe belangrijk is het voor jou om met het thuispubliek dit gevoel ook mee te krijgen? Ja, het is geweldig, want ik denk dat er veel ook in Parijs zullen zijn, maar toch... Het gevoel dat heel het landje steunt is wel iets heel moois. Je hebt daar van de week heb je al iets over gezegd, maar we staan nu hier en we zijn een week verder. Dat wereldrecord op de 400 meter hoorde van die Sydney McLaughlin. Wat heeft dat bij jou nu verder teweeg gebracht? Niet al te veel. Ze was een wereldrecordhouder. Dat is ongeveer de tijd die ze al had. Ik weet hoe goed ze is. Ik blijf op mezelf ook zijn eigen ding doen en dan zien we wel hoe ver ik kom. Ja, je bent er niet door in de war geraakt? Nee. Hoe sterk, hoe goed voel je? Ik voel me goed. Ik wil me nog wat sterker voelen, maar daar heb ik nog een paar weken voor. Waar werk je dan aan als je je nog sterker wil voelen? Dat ligt wel mijn coach, denk ik dat beter moet. Ligt er echt elke week aan. We kijken elke week hoe het gaat en wat we net wat beter moeten doen. En dat zou ik dan op trainen. Minder soepel verliep het allemaal voor Sivan Hassan. Ze stelde op de 1500 meter teleur met een vijfde plek. Toch maakte ze zich geen zorgen over de Spelen. Die vijfde plek had volgens haar vooral te maken met een slechte warming-up. Ik ben iemand die heb heel lang op warm nodig. En ik heb toevallig op warm gedaan, echt 1 uur voor Kolderum. En dan, ik voel me net als ik was aan warm up. Ik ben gewoon te koud geworden. Ze was te koud geworden. Hassan mag in Parijs meedoen aan de 1500, de 5000 en de 10 kilometer. En de Olympische Marathon. Maar ze maakt later deze maand pas bekend welke afstanden ze gaat lopen. Ze gaat nu eerst terug naar de Verenigde Staten om zich daarvoor voor te bereiden. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30. Jeroen van Kan is hier met het NOS Journaal. Links is de grote winnaar van de Franse parlementsverkiezingen. Correspondent Frank Renaud vertelt dat de exit poll van eerder vanavond vrij accuraat was. Links aan kop, de partij van Macron daarna en het radicaal-rechtse Rassemblement National op de derde plek. Wat je ziet eigenlijk is dat deze prognose die nu gegeven is door Ipsos, die geüpdate prognose, dat die de trend bevestigt die we om 8 uur al zagen. De NPF gaat op kop met aantallen zetels, maar de afstand tot de nummer 2 wordt iets groter. Tot de afstand van partij van Macron, president Macron die als tweede eindigde, die afstand wordt iets groter. Dus het wordt bevestigd door de cijfers nu dat die NPF gaat winnen. Maar de afstand tussen Macron en Le Pen, de partij van Le Pen, wordt ook iets groter. Dus dat Le Pen gaat verliezen lijkt ook iets zekerder te worden. Dus de trend wordt bevestigd die we om 8 uur zagen. Links wint en radicaal rechts verliest. Ja, links viert feest op straat in Parijs, hoort verslaggever Matthijs van der Wiel. Je hoort het getoeter en dan komen de auto's langs en dan gaan mensen schreeuwen op straat. Super! Het is geweldig, super, roept deze mevrouw. Het gaat dan de hele tijd zo door hier. Al die energie, die ontlading, die komt eruit. Die energie die ze gestoken hebben in die campagne, daar waren ze heel erg trots op. Hoe ze met z'n allen heel hard daaraan hebben getrokken in die hele korte, hele intensieve campagne van deze verkiezingen. Ja, het linkse blok dus verrassend de grootste bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk. Het is een exit poll, nog niet de definitieve uitslag. De eerste echte uitslagen worden vannacht of morgenochtend verwacht. NPO Radio 1. Verkiezingen dus in Frankrijk, maar ook de Tour de France. Het was vandaag stofhappen geblazen voor de wielrenners. Etappe 9 was er één in de heuvels rond Troyes. En de gravelrit leverde veel spektakel op. 32 kilometer op de gravelstrook en het zorgt vooral voor heel veel nervositeit op voorhand. Hectiek wordt hier verwacht. Deze etappe is natuurlijk ook bedoeld voor het spektakel. En een mooi detail om meteen mee te geven. Mathieu van der Poel draagt een witte broek. En het lijkt een detail, maar dat doet hij alleen op hele bijzondere dagen. Schitterend om te zien zo links de stofwolken van de auto's die wel op dit moment over die tweede strook gaan. Een grote scheur in het peloton. De wedstrijd is geopend. Vingegaard check, Pogacar check. Even de poel gezien achter geel. En waar zit Roglic? Waar zit Roglic? Roglic als eerste in deze etappe in de problemen. Weg voor Tratnik. Het is de fiets van nummer 1, hè? Het is de fiets dan van Vingegaard. Attack de Maillot Jaune, Tadej Pogacar. Oh, aanval Remco. Hey. dit ziet er ineens anders uit. Hè? Dan schrikken we toch wakker met z'n allen. Hectiek, Alon! And another one, and another one, and another one. Attack! Het wordt allemaal meer een paniek-etappe. Ik denk dat de toerdirectie hier ook gelukkig mee zal zijn met dit spektakel. Jasper Stuyven is de eerste die de laatste strook opdraait. Want wat deed hij in aanloop naar de laatste passage, naar strook nummer 1? Ging hij er vandoor? Allee, Jasper. Oh, Jasper Stuyven. Wat een ongelofelijke apotheose. Stuyven rijdt nog vooruit, maar hij lijkt toch wel hier terug te vallen. Ze gaan hem vatten. Maar wie gaat het dan wel doen? Turgy heeft nog een sprint over. Anthony Turgy voor Total Energie. Stof genoeg om over na te praten. En dat doen we met oud-wielrenner Sebastian Langeveld, tegenwoordig ploegleider bij Education First. Sebastian, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ja, dit was een samenvatting van 1 minuut 46 van deze etappe. Maar we hadden makkelijk 3 of 5 minuten kunnen vullen. Zoveel gebeurde er. Allereerst, heb jij ervan genoten? Ja, nee, hele mooie rit gezien eigenlijk van start tot finish. En zeker genoten. Ja. Weinig saaie momenten gezien vandaag. Absoluut. Ja, jij bent tegenwoordig ploegleider bij Education First, maar deze tour ben je er niet bij. Jullie renner Ben Healy die zat in de kopgroep en deed aan het einde mee voor de overwinning. Hoe zit jij dan thuis mee te leven? Ja, heel goed. Ik wist van tevoren natuurlijk dat Ben best wel in een hele goede doen was. Dat zag je ook wel de laatste dagen eigenlijk. Hele goede tijd heeft gereden. Dus ja, was de juiste man die mee zat. Dus ja, puntje van de stoel. En uiteindelijk pakt die koers zo uit dat het dusdanig spannend wordt dat het dat alle kanten nog op kon. Uiteindelijk wordt die vijfde, heeft voor de overwinning meegedaan. Maar het is die etappe-overwinning moet nog komen. Maar ja, we doen in ieder geval goed mee. Ja, dit is de analyse. Maar sta je dan ook voor de televisie mee te schreeuwen? Ja, vandaag was ik wel echt. Ik weet natuurlijk uit ervaring ook hoe belangrijk het is om. Ja, als je niet per se meedoet in het klassement. Hoe belangrijk een etappe-overwinning is. En dan moet het zeker in een dag als vandaag. Dat was gewoon dat was zeker een kans voor ons. Niet alleen voor ons, ook voor andere ploegen, uiteraard. Dus ja, het was. Zowel als fan van de ploeg. En zowel als. Gewoon business, zeg maar. Ja, het was gewoon een heel belangrijke dag. En het was heel spannend. Ja. Anthony Turgy, die uiteindelijk dus wint. Is dat een verrassing als je kijkt naar de andere renners die met hem in de kopgroep zaten? Nou, het was sowieso een hele, hele sterke kopgroep. Zeker niet eigenlijk. Het was gewoon ook een hele goede renner. Misschien niet de beste van dat groepje. Ik denk dat Stuyven en Lutsenko, die maakten eigenlijk de beste indruk, denk ik. Alleen, nogmaals, allemaal stuk voor stuk hele goede renners. En hij is heel cool gebleven. En uiteindelijk vanuit een ideale positie heeft zich heel goed laten brengen. En ideale positie de sprint aangegaan. En redelijk makkelijk tussen aanhalingstekens gewonnen. Ja, daarachter was het af en toe behoorlijk chaotisch. We hebben meerdere aanvallen gezien van verschillende kopmannen. Maar uiteindelijk finishten Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic in dezelfde tijd. Wie van de grote vier van deze klassementsrenners maakt op jou de sterkste indruk? Op dit moment zeker Pogacar uiteraard. Alleen ik vind morgen natuurlijk rustdag. Ik vind Vingegaard eigenlijk wel misschien wel de morele winnaar. Ik had ik vind het heel mooi dat hij zo goed is eigenlijk. En ik verwacht eigenlijk dat hij echt nog gaat groeien in deze tour. En eigenlijk heel sterk voor de dag, voor de laatste dagen, heel sterk voor de dag gaat komen. Dus ik verwacht eigenlijk dat het zeker nog niet geen gewonnen spel is voor Pogacar. Nee, Vingegaard maakte dus indruk terwijl hij bijna de hele etappe op de fiets van zijn ploegmaat Jan Tratnik zat, omdat hij zelf had lek gereden. Kun je uitleggen hoe lastig dat is? Dat is heel lastig. Ook gezien de stress eigenlijk. Je zou zeggen van waarom wisselt hij dan niet nog een keer van fiets? Alleen wat eigenlijk UAE en op een gegeven moment ook Quickstep deden, die hielden echt de druk op de koers. Zodat hij eigenlijk helemaal niet kon wisselen. Dan moet je ervan uitgaan dat die maten enigszins hetzelfde zouden zijn. Alleen, hij heeft wel bijna 100 kilometer op een andere fiets gereden. Dus laten we hopen voor Vingegaard dat geen consequenties heeft de komende dagen. Maar heel mentaal heel sterk ook dat je dan je dat je je dan toch zo weerbaar opstelt nog. Ja. En tot die etappe tot een heel goed einde brengt eigenlijk. Heel knap dus. Mathieu van der Poel dan, die behoorde vooraf tot de favorieten voor deze etappe. Hij probeerde het wel, maar won dus niet. Hij heeft wel afgezien, vertelde hij na afloop. Ja, het was echt wel een enorm lastige wedstrijd. In het peloton ook. Ik denk alle stroken was gewoon vol. En dat voel je wel op het einde. Wat voel je van jezelf? Niet super, maar ook niet slecht. Ik denk dat ik blij ben dat ik het nog geprobeerd heb. Ja, ik zei het zat een beetje op slot achteraan. En het verschil was ook te groot om iets te proberen. En uiteindelijk schraken we dan toch nog weg. Maar zoals ik zei, het was nog net te groot het gat. Was het een mooie etappe? Was het leuk om deze etappe te rijden? Ja, ik vond het prachtig. Ja, dan hoor je toch ineens weer de liefhebber. Hè? Welke indruk maakt Van der Poel deze Tour tot nu toe op jou? Ja, goed. Maar zeker niet zoals hij zelf ook aangeeft. Zeker niet super. Een beetje vergelijkbaar, denk ik, met vorig jaar. Het is zeker nog niet de Van der Poel van het voorjaar. Maar ik denk ook dat zijn grote doel nog moet komen. En dat hij, waar kan, dat hij zich echt wel probeert te laten zien in deze Tour. Maar nog niet de super Van der Poel die we al gezien hebben. En die we misschien de komende weken wel gaan zien. Ja. Vooraf was er veel te doen, hè, om deze rit. Het zou gevaarlijk zijn, Russische roulette. Jij zelf was goed op de kasseien. Wat vind jij nou, zo'n gravel-etappe als deze? Hoort die nou thuis in de Tour? Ja, ik vind dat echt een hele moeilijke vraag eigenlijk. Aan de ene kant, als je vandaag kijkt, fantastische etappen gezien natuurlijk. Ook tussen de klassementsmannen. Geen echte klassementsmannen ertussen uitgevallen door pech. Ik vind wel persoonlijk dat zo'n etappe er best wel... Ja, er gebeurt wel wat, toch? Het is toch wel te gek om naar te kijken ook. Ja, zeker. Alleen het zal altijd een eindeloze discussie blijven, denk ik. Want er zal de komende jaren ook wel weer een Roubaix-etappe in zitten. Waar ook de nodige gevaren in zitten. Op lekrijden, op valpartijen. Heel eerlijk, voor mij mag het wel. Ik heb vandaag heel erg genoten van de etappe. Ik denk heel veel wielerfans hebben genoten van de etappe. Ja. Persoonlijk... denk ik dat zo'n etappe wel kan. Nou, dan houden we hem er nog eventjes in. Morgen dan een rustdag voor de renners. Wie is daar volgens jou nou het meest aan toe? Goh, ja, allemaal alle renners wel hoor. Ik bedoel, zo'n eerste tourweek, die moet je zeker niet... Of er nou heel snel wordt gereden of sommige dagen wat minder snel. Heel veel stress, heel veel vooral de klassementsmannen, maar de sprinters. Dus iedereen is wel echt toe aan zo'n rustdag. En dinsdag weer met... voor de meeste frisse benen de fiets op. Ja, nog even over jouw eigen ploeg. Jullie hebben deze Tour al heel even het geel gedragen, hè, met Richard Carapaz. Welke kaarten gaan jullie nog spelen de komende etappes? Wat hoop je nog te zien? We zijn in ieder geval de renners die het moeten doen. Die zijn goed. We hebben verschillende renners op verschillende terreinen die nog voor een etappe kunnen meedoen. Wat ik nog hoop te zien is zeker nog die etappe-overwinning pakken. En het liefst twee. Dat is eigenlijk elke etappe waar de kansen liggen aangrijpen en er vol voor gaan. Wanneer is de eerste kans? Er komen nog veel kansen. Ik denk dat de grotere kansen toch in de bergen liggen met Carapaz. Dus nog even geduld. Maar onderweg blijft de Tour. Onderweg zullen er zeker nog kansen komen. Goed, dankjewel. Sebastiaan Langeveld over de etappe van vandaag. Die gravelrit met 14 stroken vol kiezels, steen en stof was dus op voorhand de meest besproken etappe in deze Tour de France. Criticasters vinden dat de fiets verwordt tot een rad van fortuin. Liefhebbers zien er juist een Parijs-Roubaix-achtige romantiek in. Verslaggever Edwin Cornelissen beleefde de rit op een van die stroken, maar hij begon de dag bij de start in Troyes. Het is een redelijke verkeerschaos in de startplaats van vandaag, Troyes. Waar iedereen zijn auto probeert te parkeren. Dat geldt ook voor Adrie van der Poel met zijn Alpecin-busje. Start en finish bij elkaar, dus dat is dubbel aantal mensen. Hè? Een belangrijke rit vandaag, hè? De gravelrit. Ook voor Mathieu, denk ik zo. Ja, voor ons is het een van de. Want bij onze vlakke etappes zijn ook net zo belangrijk. Dus deze past precies in het rijtje. Hoe moet je dat dan zien? Heeft Mathieu deze rit echt, met natuurlijk zijn veldrijdersverleden en alles erbij, omarmd deze rit? Ja, niet meer als de andere ritten, denk ik. Je bent toch afhankelijk van een heleboel andere ploegen, hè? Ik ben doorgereden over kleine Franse plattelandsweggetjes, kruip door, sluip door, om terecht te komen in een klein dorpje, Thieffrain. Even buiten het dorp, de boog, daar zien we het asfalt overgaan in grind. Dit is strook nummer 8. 3 sterren staat erbij en 1 van de langste in deze etappe, bijna 4 kilometer. En dan hopen we dat het hier chaos wordt. Gewoon. Kijk, heel simpel, kijk, ik gun niemand dat er iets misgaat. Maar omdat je de asterisk wordt, is het hier en is wel leuk om er dan live bij te zijn. Maar de ploegen met klassementsrenners die zitten eigenlijk helemaal niet zo op die gravelrit te wachten. Richard Plugge bijvoorbeeld, de teambaas van Visma Leasebike. Je kan je afvragen waarom je de factor pech zo groot weer terugbrengt in een wedstrijd waar iedereen probeert gewoon de factor skill zo groot mogelijk te maken. En dat gebeurt helaas wel. Vandaag is het zover dat we gewoon moeten dealen met wat het is, want het is niet aangepast. En dat doen we zo goed mogelijk. En daar hebben we ook een heel goed team voor, dus daar hebben we heel veel vertrouwen in. Dat is dan geredeneerd vanuit de belangen van de klassementsrenners. Maar ja, hoe kijkt dan een gravel-liefhebber als Laurens ten Dam er tegenaan? Nee, ja, ik snap. Ja, tuurlijk, ze willen dat de Tour niet op geluk bepaald wordt of op plek rijden. Maar ja, de Roubaix-rit vind ik toch ook altijd wel een spectaculaire rit. Toen ik zelf 9e werd, zat hij er ook in. En dan, ik vind eigenlijk dat je als klassementsrenner een complete renner moet zijn. En als je het alleen maar op basis van wat per kilo of wat per aerodynamica gaat doen, dan kan je ze net zo goed op Zwift zetten. Dus het koersen hoort erbij. Want anders ga je inderdaad op een home trainer zitten en dan kijken we gewoon wie het hardst kan fietsen. En dan wordt hij of zij de Tour de France winnaar. Nee, ik vind dat het er wel bij hoort. En net wat ik zeg, ook voor de renners geeft het toch ander gevoel als je naar bed gaat. Je bent iets nerveuzer en daar leef je toch op, hè? Op dat gevoel van iets spannends doen. Dus van mij mag erin blijven. De mening van Laurens ten Dam, de gravel bondscoach. En hoe kijkt Adrie van der Poel er dan tegenaan met ook zijn veldrijdverleden? Ja, ik heb er geen moeite mee. Kijk, het zou natuurlijk heel sneu zijn mocht er een klassementsrijder door dit weggaan, maar er worden ook bergen opgereden die niet echt leuk zijn om te doen, snap je? Dus, en een Tour is een hele complete wedstrijd, dus ik denk dat er voor elk wat wils in moet zitten. En ja, zoals zo vaak hoop ik dat het op het eind van het verhaal allemaal meevalt. Grote vraag natuurlijk, hoe pak je het aan met het materiaal? Nou ja, je wil natuurlijk niet lek rijden. Dus ik zou wel met iets meer sealant in mijn banden rijden. Dus als je lek rijdt, dat je meer kans hebt dat het gaatje gedicht wordt. Misschien iets bredere banden, zodat je ook sneller op een lekke band door kan rijden als die gedicht wordt. Iets lekbestendiger waarschijnlijk dan de hele lichte wedstrijdbandjes waar ze op rijden. Dus dan praat ik alleen maar over de banden. En voor de rest, het zou me verbazen als er echt specifieke gravelfietsen uit de truck worden getrokken vandaag. En het bijzondere van strook 8 is dat het eigenlijk heel rustig is hier. Her en der een verdwaalde toerist. Het is een fantastische plaats, meneer. We zijn er zelf ook van verbaasd. Zo hebben we nog nooit gestaan. Het is onvoorstelbaar. Het is hier echt de renner tegen de kiezel. Ik vind het wel een mooie beleving. Wij rijden met 25 mm, dus dat is smal. Maar we rijden heel zacht, dus voor ons is het goed te doen. Is het tricky om overheen te rijden? Ik denk op hoge snelheid dat zeker tricky is in de bochten. Want er ligt veel los grind. Dus dat wordt goed uitkijken. Dus dat raad ik de profs ook aan. Daar razen ze voorbij over het gravel. Eerste koplopers die rijden achter elkaar en nemen het soort van gladde stuk op de strook. Ze ontwijken de kiezels. En met name bij de klassementsrenners die dicht bij elkaar rijden, zie je de steentjes zo af en toe alle kanten opschieten. En hoor je het knerpen en het knarsen. Begrijp ik nou dat Evenepoel wat problemen had aan het begin van de strook? Ze hebben op de radio gezegd, mechanisch probleem. Ja. Heeft u hem wel zien fietsen? Ja, was de laatste bijna van dat groepje. Van het groepje met klassementsrenners? En wat was de eerste? Hoe was het om dit op de gravelstrook te beleven? Nogal stofferig. Een reportage van Edwin Cornelissen. Formule 1 dan. Niet Max Verstappen, niet Lando Norris, maar Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Engeland gewonnen. Lewis Hamilton wins the British Grand Prix. He takes his 9th win at Silverstone. His first win in nearly 1,000 days in Formula 1. Get in there, Lewis. You're the man. You're the man. Thank you so much, guys. It means a lot to get this one. Zo klonk dat bij Formula One TV. Een speciale zege voor Hamilton. Op zijn thuisbaan is hij voor de 9e keer de beste. Verstappen eindigde als tweede, Norris werd derde. Formule 1-verslaggever Louis Dekker vanuit Engeland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het was de eerste zege in bijna 3 jaar voor Hamilton. En dan doet hij het ook nog eens op zijn Silverstone. Zijn laatste thuisrace ook nog eens voor Mercedes. Ja, ik heb het misschien al opgenoemd, maar hoe speciaal is deze? Nou, het is altijd fijn, een verrassende winnaar. En dat klinkt heel tegenstrijdig bij Lewis Hamilton. Want de teller sprong vandaag van 103 naar 104. Dan denk je, ja, hoe bijzonder is dat nog? Maar als iemand hem eraan moest herinneren na de race hoeveel dagen het geleden was. En hij zat zelf te rekenen en hij zei iets van 946. Ik geloof dat het uiteindelijk 945 was. Maar dat zijn imposante getallen. We hebben in een fase beland dat het een verrassing is dat de zevenvoudig kampioen wint. Hij stond ontzettend lang droog. En het mooie van dit soort overwinningen is, dan worden sporters ook ineens eerlijk. Dan zeggen ze, en ik citeer hem maar even, ik heb aan mezelf getwijfeld. Ik heb een paar keer gedacht, dit was het dan. Ik kan het niet meer. Ik ga niet meer winnen. En dat zijn eigenlijk altijd de mooiste momenten bij zo'n overwinning. Dat iconen weer veranderen in mensen die breekbaar zijn, die fouten maken. En die ook in één klap, als alles op hun plek valt, als alles naar hen toe komt, weer heel groot worden. En dat hebben we vandaag eigenlijk in 1,5 uur zien gebeuren. Ja, we hoorden het net al dat hij echt emotioneel werd. Dikke tranen huilde hij. Jij bent in Engeland. Hoe was het daar om te zien? Hoe werd dat beleefd? Ja, het was echt een fantastische race om mee te maken. En dat script dat lag al meteen klaar met een top 3 met Britse coureurs. Verstappen op 4 zijn we ook niet gewend. Dus de fans, uiteraard overwegend Engelsen, die gingen er helemaal voor zitten. Met Russell op plek 1 en Hamilton op plek 2. Twee Mercedes'en vooraan en Lando Norris, de grote uitdager van Max Verstappen, op plek 3. Ze hadden gewoon 3 kansen. En het mooie is, alle 3 maakten ze ook kans op de zege. Er gebeurde zo ontzettend veel. Vooral omdat de weergoden zich ermee begonnen te bemoeien. En dan kun je zien en horen, vooral horen en voelen, hoe het publiek meeleeft. En dan kun je ook merken dat Hamilton nog echt een paar tandjes groter is dan Russell en Norris. Want het moment dat hij de leiding pakte in de race, dat was echt kippenvel. Het publiek reageerde daar zo enorm op. Het was alsof er een jarenlange honger werd gestild. Mensen konden het ook eigenlijk niet geloven. Hamilton aan de leiding, zou hij dat volhouden? Ja, hij hield het vol. Ondanks alle dingen die fout konden gaan. Want de wolken, de lucht, het was zo dreigend. Je denkt voortdurend, over een paar minuten gaat het hier cats and dogs, zoals dat heet. Hè? Maar het kwam wel, maar het kwam heel aarzelend. En dan bleef het weer droog en dan begon er weer te sputteren. En dan alle coureurs, alle teams dachten, moeten we nu naar binnen? Kunnen we nog een rondje door? En Hamilton heeft de mazzel gehad, als je van mazzel mag spreken, dat het bij hem goed viel. En bij Lando Norris en McLaren ging het hartstikke fout, want het gaat misschien te ver in detail, maar eigenlijk had Hamilton hem nooit mogen winnen vandaag. Want de oranje auto's van McLaren, Piastri en Norris, waren eigenlijk de snelste. Maar ja, de snelste wint niet altijd in de Formule 1. Dat is ook wel weer leuk. Ja. Wanneer was nou het moment dat jij dacht, Hamilton kan hem wel eens gaan pakken? Dat was het moment, dat is denk ik heel aantoonbaar, het moment dat Hamilton van sloffen wisselde. Het werd langzaam maar zeker droger. Hoe lang kun je dan nog door op een baan die een beetje nat is en een beetje droog? En Hamilton bandjes ging toch, naar binnen. Zijn dat, sorry. De sloffen, ja. Banden, sloffen, ja, precies. Dan is er altijd een coureur die dat precies goed doet. Wederom met een beetje mazzel, een beetje bluff, een beetje gokken. En er is ook altijd een team, een coureur, dat net de plank mislaat. En daar heeft Lando Norris de race verloren. Dat is echt in een rondje van 1,5, nou, misschien in een fase van 2 minuten, slaan ze dan net de plank mis. En daar ging het goed bij Hamilton. In de kantlijn ging het ook goed bij Verstappen, want die was by far niet de snelste vandaag, maar dan toch weer tweede. En dan zie je ook dat een coureur in samenspraak met het team op die boordradio heel erg ver kan komen met een auto die niet perfect is, als je maar goed communiceert, als je maar goed gokt, ook dat. En Hamilton had vandaag de mazzel dat het allemaal zijn kant op viel. En ja, dan moet je ook nog het afmaken. Maar die ervaring heeft hij natuurlijk wel. Hamilton wordt niet meer nerveus als hij van 103 naar 104 kan. Maar het was een prachtig moment om mee te maken. Echt wel een ik kan er heel veel over zeggen, maar 9 keer je thuis winnen, dat zegt denk ik genoeg, hè? Ja. Zo even over Verstappen, maar eerst even Mercedes. Vorige week gewonnen met Russell, nu dus met Hamilton. Denk jij dat ze de boel eindelijk op de rit hebben? Ja, dat gaat de goede kant op. Want eigenlijk had George Russell in Canada ook al moeten winnen. Dat is inmiddels een tijdje geleden, maar Hamilton zei het heel mooi vandaag, want die kreeg die vraag ook. Hebben jullie het nu op de rails? En toen zei hij, ja, het begin van het seizoen was weer desastreus. Eigenlijk het derde jaar op rij. En toen was hij een beetje de moed aan het opgeven. Ja, laatste jaar Mercedes. Hij kreeg voortdurend vragen van, joh, je gaat naar Ferrari. Is er eigenlijk nog wel sprake van chemie en liefde? Nou, dat antwoord hebben we vandaag wel echt gehad. En dat is een mooi moment geweest. En Hamilton heeft gepakt. En dat is uiteindelijk denk ik wel een heel mooi moment geweest, waar je ook ziet dat Mercedes aan het kantelen is, dat het team weer vooraan rijdt. Niet letterlijk, want Hamilton zegt, wij zijn niet de snelste, we zitten er wel dichtbij. En het belangrijkste citaat is, Russell won vorige week omdat Norris en Verstappen elkaar in de wielen reden. Ja. Hamilton won vandaag, zoals dat heet hier, lokaal on merit, dus op eigen kracht. Ze stonden met z'n tweeën vooraan. Ze hebben niet de hele race geleid, maar ze hebben hem wel gewoon op eigen houtje verdiend gewonnen. Omdat andere teams, en Formule 1 is echt een teamsport. Een coureur kan fantastisch zijn, maar als een team een fout maakt met de coureur, dan is een overwinning in dit geval gewoon terecht voor Hamilton en Mercedes. Want ze deden alles goed. Ja. En zijn ze de beste? Nee, nog niet. Maar ze zitten er dicht tegenaan. Dan gaan we eventjes naar de strijd om de wereldtitel. Om de beste. Verstappen eindigde als tweede. Loopt een paar puntjes uit op Lando Norris. En dat was volgens de wereldkampioen het maximaal haalbare. It didn't look great at some point. I was really thinking like, are we going to finish fifth, sixth? But yeah, we made the right calls. You know, going from the slicks to the inters, and then also from the inters back to the slicks. I think it was every time the right lap. So it could have been a lot worse, but with making the right calls, we still got onto the podium, and I'm of course very happy with that. Ja, Louis, kon erger. En we made the right calls. We hebben de juiste beslissingen genomen met die banden dus. Gestart als vierde, uiteindelijk tweede geworden voor Norris dus. Dan zou je denken, nou prima. Maar Max Verstappen kennende heeft hij ook nog wel wat op- en aanmerkingen. Ja, die had hij wel, maar hij was toch vooral heel positief. En dat is wel begrijpelijk, want bij Verstappen ging het gisteren al mis in de kwalificatie. Dat was gewoon een beetje pech, omdat hij net op het verkeerde moment op de baan was toen het begon te regenen. En daar last van had. En als vierde kwalificeerde. En toen dacht hij nog, nou, kan wel meedoen in de strijd om de zegen. Vandaag bleek dat toch iets anders te liggen, want ze waren gewoon niet snel genoeg. Die auto lag niet lekker. Verstappen klaagde ook over weinig vertrouwen. Heeft een beetje risico gemeden toen het begon te druppelen. Maar Verstappen die tweede wordt, en dan wederom citeer ik hem maar, tweede wordt op een slechte dag, dan zegt hij, daar teken ik voor. En dat geeft ook aan dat de drievoudig kampioen inmiddels weet dat je niet altijd hoeft te winnen. Want het is bizar, hij heeft de ene slechte race naar de ander, de ene tegenvaller naar de ander. En die races zijn echt om door een ringetje te halen aan alle kanten. Spannend, er gebeurt van alles. Maar zelfs als het misgaat met Verstappen, nou misgaat, hij wordt tweede hè, dan nog groeit de voorsprong op Lando Norris. Dus aan het eind van de rit hele spannende races. Maar het gat in het WK is weer een klapje groter geworden. Tegenstrijdig, hè? Ja, Max Verstappen dus. Die een beetje uitloopt op Lando Norris. En Lewis Hamilton die er met de overwinning vandoor ging. En dat was toch ook wel heel mooi om te zien. Louis Dekker, dankjewel voor deze bijdrage. Dat maakt ons het einde van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen zijn we er weer en dan om 9:30 met het Sportforum onder andere. We gaan hier op deze zender verder met Het Oog op Morgen. Shaila Sitalsing presenteert. Hele fijne avond. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Gefeliciteerd. Met? Nest in the game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? En jij bent de mol. Wie is de mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker?